يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فمعذبه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز الملك شرف المسلمين، الله عزيز الشام سورة فرقان دا 43 numaralı ayet-i kerimede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme kitaben ve onun da zatında bütün ümmeti Muhammed'e kitaben aynen şöyle buyuruyor. O halde misafir olunca bu alemden bir başka aleme, bir mekandan bir başka mekana geçirecektir. Orada devamlı değil, kararlı değil, oranın mukimi, müdavimi olmadığı ortaya çıkıyor. Oradan gidecek. İşte bütün mesele, bütün dava bu noktayı terçinlemek ve şu ana gayeyi hayatın her sahasına veya her faaliyete bu gayeyi tahkim etmek, muhkemleştirmek, hep bu gayenin etrafında hayatı sürdürmek esas. En büyük güçlük burada, insanoğlu bir avuç imkan buldu mu, biraz fırsat buldu mu, biraz kendisine şöyle genişlik, ferahlık buldu mu, bu ana gayeyi unutuyor. Unutuyoruz. Hepimiz de böyle bununla mağluluz, illetliyiz. Bir parça genişlik, bir parça ferahlık, bir parça menfaat bulur bulmaz birdenbire asıl gayeyi unutuyoruz. Bu öyle bir çöktü ki üzerimize bu. Öyle bir çöktü ki hayatın sonunda, neticesinde neler olacağını, ne gibi imtihanlardan, hesaplardan geçeceğimizi birdenbire unutuveriyoruz ve görülmemiş bir gafletin içinde sürünen bir hayat yaşıyoruz. Yükselen bir hayat değil, sürünen bir hayat. Dünyaya bağlı kalma iddiası insanı süründürür. Dünyaya bağlı kalmadan Allah'a bağlı, ahirete bağlı bir hayat yaşayanın hayatı daima yükselir ve ulvileşir. Birisinde süfriyet, öbüründe ulviyet mevzubahisidir. Allah-u Teala ikaz ediyor bizi. Şimdi şu okuyacağım ayet-i kerimede ne müthiş bir ikaz var. Böyle genişlik içinde olanlar, yüksek villalarda, köşklerde, saraylarda, yaylalarda oturanlar, derin nefesler alanlar ve şöyle varlığına bakıp da genişliğine bir oh çekenler. Unutmasınlar ki bir netice, bir akıbet gelip çatacak. Onu unutmamak kaydıyla hayatı ellerinde bulundursunlar. Onu unutmamak şartıyla bu alemde yaşama iddiası taşısınlar diyor. Estaizu billah. Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْكُومِ وَاَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Rabbül Alemin neticeden tabii haberdar ediyor bizi. Şekilden çok gaye ve netice üzerinde. Sebeplerden çok neticeler üzerinde. Bize rahmetine, merhametine binaen haber veriyor. Buyuruyor ki, hülkum dediğimiz, yani can boğaza geldiği zaman, ölüm döşeğinde dünyayı değişmek, dünyasını değişmek üzere, tebdil-i mekan etmek üzere bulunan bir insanın ruhu, canı, o mühim emanet, Allah'tan gelen emanet, boğaza balil olduğu zaman, اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْكُمْ, şöyle hülkum dediğimiz gırtlak, boğaz. Can boğaza gelip de yavaş yavaş o bedeni terk etmeye başladığı zaman, artık dünyaya veda ettiği zaman, bu bir akıbettir ki her bir faniyi mahkum eden bir akıbet. Fani olmak sıfatı madem ki üzerimizde devam ediyor, bu akıbetten kurtuluşun da imkanı ve ihtimali yoktur. Bugüne kadar hiçbir fani bu mahkumiyetten, bu hükmün altından kurtulamamıştır, çıkamamıştır. O halde can yavaş yavaş kafesini, vücudunu, bünyesini terk etmeye koyulduğu zaman, yavaş yavaş ebediyet yolculuğuna çıktığı zaman, وَاَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْزُرُونَ, siz ey insanlar, bütün imkanlarınızla, bütün taliplerinizle, bütün tedavi yollarınızla, bütün imkanlarınızla o ölmek üzere olan insanın yüzüne bakarsınız, onu kurtarmakta mutlak aciz kalırsınız. Akıbet. Aciz kalırsınız. Ve entüm sizler hine izin o dakikada, o halde, o saniyede tenzurun, nazar edersiniz sadece. Gözünüzü diker bakarsınız. Oraya müdahale etme imkanımız yoktur. Onu döndürmeye gücünüz kafi değildir. Kanun-ı Rabbani bunu böyle tensip etmiştir. İşte yıllar yılı zulmüyle, küfrüyle, nifakıyla, kafirane propagandalarıyla binlerce insanın kanını içmiş bulunan, binlerce masumun kanına girmiş olan kafir papaz Makarius'un ölümü gibi aklına gelir miydi büyük hengamenin tam ortasında, hatırına hayaline gelir miydi ki bir gün bu sefere, bu yolculuğa bu şekilde ansızın çıkma ihtimali? Bütün bunlar yeryüzü diplomatlarına, yeryüzündeki gaddarlara, zalimlere, yeryüzündeki kan içen kafirlere ne büyük örnek, ne büyük ibret, ama basireti bağlanmış olan, ibret damarları kurumuş bulunan insanlara bunun 100 bin mislini gösterseniz ibret alamıyorlar. Kapanmış gayreti, kapanmış ibret alma imkanları, damarlar. Evet, o noktada kimse mani olamıyor. O noktada kimse bir tedbir getiremiyor. Allah'ın tayin ettiği noktada beşeriyetin bulmaya çalıştığı, yapmaya çalıştığı bütün imkanlar, tedbirler iflas ediyor. Evet. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, siz o can boğazında yavaş yavaş alemi fenaya, fani aleme veda etmek üzere olan insanın yüzüne bakarsınız, siz ondan uzaklaşırsınız. Artık yolcu o. Yolcu gidince öbürü uzaklaşır tabii. Yavaş yavaş ondan uzaklaşmaya, çekilmeye başlarsınız. Halbuki Allah ona sizden daha yakındır buyuruyor. Allah ona çok yakın. Ona bütün bütün yakınlığı içinde beka alemine yolculuk yapmaktadır. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ, öyleyse ey asiler, günahkarlar veya bu akıbeti unutanlar, eğer siz de o ecel yastığında, ecel döşeğinde ruhunu teslim etmek üzere bulunan insanın tabi olduğu kanunlara, aynı akıbete, aynı kanuna, aynı nizama mahkum değilseniz, aynı şeye itaat etme gücünüz veya ona itirazınız, onu reddetme gibi bir haliniz varsa, kabul etmezseniz, inkar ederseniz, böyle şey tanımıyorum diyorsanız, tercihunha in kuntum sadikin, eğer bu davanızda, bu iddianızda sadık iseniz, doğruysanız, elinizde bir imkanınız, senediniz var ise, evet, o halde o ölmek üzere olan insanın canını geri getiriniz diyor. Gücünüz yeterse geriye döndürünüz, hayata çeviriniz onu. Onu kurtarınız, onu hayata, kendi evine, kendi alemine, kendi ehline geri çevirmeye gayret gösteriniz. Buna gücünüz yeterse, siz de onun gibi bir akıbetin mahkumu değilseniz, siz de onun gibi bu kanuna tabi değilseniz, gücünüz yetiyorsa ölmekte olan insanı geriye çeviriniz bakayım. Cenab-ı Hak tabi taciz ediyor. İnsanı aciz olduğunu, insanı mutlak aciz içinde bu noktada hiçbir kanunu sökmediğini haber veriyor. İbret olsun diye söylüyor. Onun için fazla uzanmaya, fazla şaşkınlığa lüzum yok beşer için. Akıbeti belli çünkü. Nereye varacağı belli insan. Gerçi zamanı ve zemini belli değil ama mutlaka netice belli. Netice bu iş bitecek. Hayat bitecek. Hayat kavgası bitecek. Bütün dünyevi imkanlar elden alınıp çekilecek insan. Kat'i bu. Garanti. Öbür tarafı imtihan için zamanı ve zemini belli edilmemiş. Evet. Bu noktada Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu teala anhin bir halini haber vermeden geçmeyelim. Nasıl onları bu düşünce, bu gaye nasıl da insanı kamil etmiştir? İnsanı kamil. Tam insan olmanın yolu bu. Tam insan olmanın çaresi bu. Şu hakikati göz önünde bulundurmak ve bütün hayatımızı şu hakikatlerin ışığı altında takip etmek. Hayat ancak böyle kıymet bulabilir. Cenab-ı Ömer tabi Müslümanların devlet başkanıydı. Müslümanların devlet başkanı. Adına halife deniyor, emir-i müminin deniyor. Ne denirse densin, günümüzün bugünkü tabiriyle, bugünkü sözle devlet başkanı. Müminlerin devlet başkanı. İslam devlet başkanı, halife. Dolayısıyla devlet başkanlığı yapmış olması sebebiyle devletten de bir miktar maaş alıyor. Maaş. Onu ihtiyaçlarına sarf ediyor haliyle. Bütün nasihat kitaplarında ve İslam tarihinde bu hadiseye geniş yer verilmiş. Mübarek bir gün yaklaşan bir bayram münasebetiyle bir bayram yaklaşıyor. Dini bayramlardan birisi yaklaşıyor. Evine, çocuklarına, ehline bir şeyler alması lazım. Hazreti Ömer'in bayram hazırlığı yapması lazım. Sağını solunu yokluyor, cebinde bir kuruşu kalmamıştır, maaşı bitmiştir, harcamıştır. Nihayet ay başını beklemektedir. Aybaşı olsun da maaşımızı alalım ve harcayalım diye beklemektedir. Fakat bayram ise daha evvel gelecektir. Nereden ihtiyaçlarını temin edip de bayrama hazırlık yapacağız? Aklına ilk gelen şey hazine müdürünü çağırmak olmuştur. Hazreti Ömer hazine müdürünü, Beytül Mal deniyor hazine müdürünü çağırmış ve demiştir ki gelen bayram için bir takım ihtiyaçlarımı karşılamak üzere bir miktar paraya ihtiyacım var. Ancak gelecek aylığımı almak için de daha bir hayli beklemek zorundayım. Acaba gelecek aylığımı şimdiden verebilir misin? Veyahut da hani biz günümüzde buna avans tabir ediyoruz. Avans. Gelecek aylığına veya alacağına mukabil önden aldığı bir miktar avans. Ya gelecek aylığımı şimdiden ödeyiver yahut da biraz avans ver dediği zaman hazine müdürü tabi iman etmiş adam. Hem derinliğine iman etmiş. Ve hangi makamda, mekanda bulunursa bulunsun bu hakikate gönül verilir. Tereddütsüz, pazarlıksız ve korkusuz tabi. Korkusuzca. Dedi ki ya Ömer, anlıyorum. Daha önümüzdeki ayın aylığını, maaşını şimdiden istiyorsun, avans istiyorsun. Anlıyorum teklifini, talebini. Ancak ya Ömer, sen de bir mükellefiyet altındasın, ben de bir mükellefiyet altındayım. Sen de yaptıklarından mesulsün, ben de yaptıklarından mesulüm. Ancak şu şekilde verebilirim. Gelecek aylığınızı şimdiden vermek için bir şartım var ya Ömer. Siz gelecek ayın başına kadar yaşayabileceğinize, ömrünüzün, hayatınızın olduğuna dair şurada bir senet imzalayıp bana verirseniz ben de o parayı da sizinle veririm. Eğer o aya kadar yaşayabileceğinizi garantileyebilirseniz, eğer o aya kadar yaşama imkanınız, elinizde bir senediniz, sepetiniz, garantiniz, belgeniz, bilginiz varsa, böyle bir senet verebilirseniz, ben de şimdiden maaşınızı hemen ödeyeyim. Deyince, Hazreti Ömer derhal işin farkına varır ve bir kenara çekilerek hüngür hüngür ağlamaya başlar. Kimin elinde senet var ki? Kimin garantisi veya garanti belgesi var ki? Yok tabii, akıbet mutlaka gitmektir ama ne zaman gideceğini hiç kimse kestirme imkanına malik değildir. Nerede ruhunu teslim edip can emanetini Allah'a vereceği yine kat'i ve kesin değildir. O halde insanoğlunun hayati faaliyetlerinde şu hususu hiç unutmaması lazım. Hiç unutmaması lazım. Bu noktadan hareket etmesi lazım. Ve bir istikbal endişesi. Mütemadiyen düşünürüm. İstikbal, istikbal, istikbal. İstikbalimiz ne olacak? Çocuğumun istikbali, kızımın istikbali, damadımın istikbali için bir istikbal kelimesidir, tutmuş dillerimizdir. Bir istikbal kelimesidir ki sarmış milleti. Oğlumun istikbali var, kızımın istikbali var, ehlimin, evimin istikbali var. Şimdi burada yanıldığımız mühim bir nokta var. İstikbali. Efendiler, bir insanın iki istikbali olmalıdır. Birisi mecazi istikbal, birisi hakiki istikbal. Veya birisi dünyevi istikbali, öbürü ukrevi istikbali. Mutlaka iki şekilde düşünmek zorundayız. Tek taraflı düşünen ve istikbali bir manada kullanan insanın imandan mahrum olmasına ait bütün tedbiri hazırlamıştır. Allah muhafaza. İmandan mahrum kalma tehlikesi baş göstermiştir. Tek taraflı düşünmemek lazım. Dünyada ne çeşit istikbal elde etmiş olursa olsun, en büyük insanlara, en büyük memuriyetlere, saltanatlara malik olursa olsun, dünyevi istikbal kabrin kapısında son bulur. Bitti. Oraya kadar da istikbal. Bu mecazi istikbal veyahut da dünyevi istikbal. En büyük şöhretin, servetin sahibi nihayet kabrin kapısına gelir ve orada malı, mülkü, ehli, yani bitmiştir, geri dönerler. Tek başına kalır. Tek başına kalır. Öyleyse hakiki istikbal, gerçek istikbal, ebedi istikbal, ahiret hayatında tecelli etmesi icat eden hayat. İstikbali böyle düşünmek lazım. Adam oğluma istikbal temin edeceğim diye, kızıma istikbal temin, iyi bir ev bırakayım, iyi bir damat bulayım, iyi bir araba alayım, oğlumun istikbali iyi olsun, güzel olsun, parlak olsun, işte ihtiyaçlarını karşılayayım, oğluma, kızıma güzel ve görülmemiş bir istikbal bırakayım diye ömür boyu çarpılıyor, çırpınıyor, yoruluyor, eziliyor, tüketiliyor, hem onları cehenneme hazırlıyor, hem kendisini cehenneme atıyor. Yanlış düşündüğünden dolayı veya eksik düşündüğünden dolayı. Şunu unutma, istikbal demek önden gelecek zaman demek. Önden, arkaya değil. Hani kıble diyoruz ya, kıble önümüzde duran şey demektir. İstikbal, öndeki hadiseleri karşılamak. Öne hazırlanmak, sona hazırlanmak. önden gelenleri karşılamak, istikbal. Veyahut da hani derler ya, eskiden kullanılırdı bu kelimeler, şimdi terk edilmiş çok şeyler. Bir misafir gelir köyünüze veya evinize, onu karşılamaya gidersiniz. Eskiden misafir karşılamaya istikbal derlerdi. İstikbale çıktılar. İstikbal etmeye, karşılamaya. Demek ki önden geleni karşılama meselesi istikbal. Bir müminin nihayette en son veya en neticede karşılayacağı bir şey var. Ölüm onu. İnsan ölümünü istikbal etmelidir. Esas istikbal ölümümüz. Esas istikbal kabir hayatımız. Esas istikbal cennette cemalullah'a nail olmalı. Olmak icabı veya davat. Bunu düşünmeyen bir adam milyonlara değil, trilyonlara malik olsa hüsran içinde kalacak. Trilyonlara malik olsa, görülmemiş sermayelerin sahibi olsa, neticede istikbal temin etmiş olamaz. İstikbalini temin etmek, bir mümin için Allah yolunda yürümekten başka çare yoktur. Ve şu hakikatleri hayatına rehber etmesi icap etmiş. Hayatın rehberi bu olacak. Ve bu iman olacak. Bu imanla hangi işi tutarsa tutsun, bu imanla hangi ticareti yaparsa yapsın, bu iman olduktan sonra ne çeşit memur olursa olsun mesele kalmamış. Hakiki istikbalini, ebedi istikbalini gölgeye bükürmesin, inkar etmesin, hazırlıksız bulunmasın, dünyada nasıl yaşıyorsa yaşasın. Bütün mesele burada. Ama bu düşünülmedikçe, hakiki istikbal ele alınmadıkça, ona hazırlık yapılmadıkça, onun için çalışılmadıkça, gerisi bir hüsrandan ibarettir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle ferman buyuruyor. Bir mümin öldüğü zaman, onun cenazesini kabrin kapısına kadar üç şey takip eder diyor. Üç şey takip eder. Yetbe'un cenazete selâfetin. Yani üç şey var ki müminin cenazesine tabi olur, peşinden gider. Nedir onlar? Birisi ehli iyali. Arkadaşları, ahbapları, dostları, ehli iyali peşinden gider. İkincisi serveti yahut şöhreti peşinden gider. Üçüncüsü de iman ile ameli peşinden gider. Üç şeyi mutlaka takip eder binaze ediyor. Nihayet o mümin kabre konduğu zaman ve üzeri de örtülüp de dünya ile alakası, güneşle, suyla, havayla alakası kesildikten sonra peşinden gelen üç şeyin ikisi geriye döner, yalnız bir tek şey kalır. Eşi, dostu, ehli iyali, akrabası geriye döner. Malın birisi, senedi, sefesi geriye döner. Orada yalnız iman ile ameli kalır. Eğer imanla gitmişse, eğer ameliyle gitmişse, ondan başka göreceği hiçbir menfaat yok. Akıbet bu. Bundan şaşmaya, bundan hariç bir yol bulmaya, yol tutmaya insan yok. O halde en büyük mesele şu şuuru, şu anlayışı, şu hakikati hayatımıza rehber edinmek mevzu kalır. Ticarethanede de olsa insan, hangi mesleğin, hangi sanatın, hangi sanayinin, hangi memuriyetin ve makamın adamı olursa olsun bir mümin devamlı şu şuuru taşıması lazım. Şuuru taşıması lazım. Ve bu akibete hazırlanması lazım. Ve görüyoruz mesela yavaş yavaş sonbahar geliyor diye yahut da kış mevsimi yaklaşıyor diye daha şimdiden insanoğlu kışı istikbal ediyor. Kış istikbaline hazırlanıyor. Odununu, kemirini yahut da buna benzer çeşitli yakıt mevzunu görüşmeye başlıyor. Şöyle yağmura kalmadan, çamura kalmadan, paharanmadan, şöyle olmadan, böyle olmadan odununu, kemirini temin ediyor bir Müslüman. Niçin? kat'i olarak biliyor ki kış mevsimi gelecektir, bu kat'idir. Kış mevsimi. Kış mevsimi gelince soğuklar olacaktır haliyle. Çeşitli zahmetleri olacaktır, zorlukları olacaktır. Şimdiden onu kat'i olarak bildiği için hazırlanıyor. Akıl da bunu icat ettiğiniz zaten. Akıl da bunu gerektiriyor. Kardeşim sen kış gelecek diye bir takım hazırlıklar yapıyorsun ve kışın geleceğine katiyet gözüyle bakıyorsun ki öyledir. Kış nasıl kat'i olarak gelecekse, kışın nasıl soğuklar muhakkak tecelli edecekse, senin de mutlaka ölümün gelecektir. Aynen onun gibi kat'idir. Tek şüphe yoktur. Kışın geleceği nasıl kat'i ise, bir insanın ölümünün de geleceği öyle kat'idir. Kış geliyor diye sobanı, sıcağını, yakacağını, odun ve kömürünü hazırlıyorsun da ölüm gelecektir diye niye bir şey hazırlamıyorsun? Niye bir tedbir almıyorsun? Neden düşünmüyorsun? Neden ona göre hayat sistemini kurmuyorsun? Eğer elindeki ticaret, evindeki vaziyet, kızın, karın, malın, mülkün seni bu akibetten geri koyuyorsa derhal tedbir alman lazım. Önüne geçmen lazım. Çünkü önüne geçilmez bir akıbete gidiyorsun. Önüne geçilmez bir akıbeti gördüksün sen. Dini, İslami hazırlık yapmak mecburiyeti var. Uhrevi hazırlığın endişesini taşımaya ihtiyaç var. Bugünkü bütün buhranların, vurgunların, soygunların, hani sömürü mömürü diyorlar, sömürü öğrenin. Şimdi bütün bunların sebebi, sırrı, gayesi ana temeldeki mevzular, işte bu meselede şuur sahibi olmuş bir kafanın, şuur sahibi olmuş bir gönlün etkili değil bu hadiseler. Nerede bir buhran varsa, nerede bir bunalım varsa, nerede bir soygun, nerede bir haksızlık, nerede bir zulüm varsa bilimiz ki şu hakikatten habersizlik var. Şu hakikate ait şuurlanmış değildir o adam. Bir hadir anlatıp çekilir. Harun-u Reşit devrinde bir hadise oluyor. O günün meşhur bir paşalarından Eşraf dediğimiz zengin, hatırı sayılır bir adam. Bir saray yaptırmak istiyor. Bir saray yaptırmak istiyor. Sarayı belli bir arsa üzerinde yapacak ama küçük geliyor. Bitişiğindeki arsanın bir kısmını almak istiyor. O arsanın da sahibi bir fakir kadın. Zavallı bir kadın. Vermiyor. Efendim bu benim annemden kalmıştır. Bir hatıradır. Vermek istemiyorum diyor. O paşa, o bey, eşraf neyse zorluyor, zebrediyor. Kadın yine vermek istemeyince zebren bir kısım toprağı alıyor. Sarayın inşaatına katıyor. Bunun üzerine kadın doğru. O günkü mahkemeler tabii şer'i mahkemeler, İslam mahkemeleri. Kadiler var, hakimler var. Gidip müracaat ediyor. Falan eşraftan olan falan zat yaptırdığı sarayın arsası az geldi diye benim rızam olmadan, ben memnun olmadan vermek istemediğim halde bir kısım toprağını kendi arsasına kattı diyor. Ve sarayı yaptı. Mühimde bir adam tabii bu eşraf, zengin. Şöhretli bir adam. Henüz mahkeme kurmadan onu ibrete, onu hakikate çekmek için bizzat hakim kalkıyor. O ihtiyar kadını da alıyor. O kadının arsasının olduğu yere gidiyorlar. Ki tabi paşa da köşkten bakıyor hadiseye. Arsa bitişiğinde. Hakim de yaşlı bir insan haliyle büyük bir çuval götürmüşler. O kadının arkasını kazıyor, kazıyor, kazıyor, o çuvalı ağzına kadar dolduruyor böyle, kocaman çuval. Orada ne oluyor filan diye de paşa çıkıp bakıyor böyle, arsayı kazıyorlar, ne olacak gibilerde. Bakıyor hakim de sonra, kazı efendi, tanıyor hali ya. Sonunda o ihtiyar kadına diyor ki, şu çuvalı sırtıma kaldırma diyor. Kadın didiniyor, didiniyor, çalışıyor, çırpınıyor, o çuvalı sırtına kaldıramıyor. Ağır çünkü. Bunun üzerine kafasını kaldırıp, paşa hazretleri, lütfen buraya kadar gelip şu çuvalı sırtıma kaldırmaz mısın diyor. Paşa utanıyor, geliyor o çuvalı sırtına kaldıracak hakimin, ne yaptıysa kaldıramıyor. Ve diyor ki, hakim bey, hakim efendi, bunu ne sen kaldırabilirsin, ne ben kaldırabilirim. Bunu başkalarına yükleyelim. Böyle deyince diyor ki, ey paşa, ey eşraf, şu bir çuval toprağı kaldırmaya senin de gücün yetmedi, benim de. Sen nasıl oluyor da bu fukara kadının arsasını, toprağını kendi toprağına kattın? Muhammed Mustafa buyurmadı mı? Bir kimse zulmen, haksız yere bir karış toprağı arsasına katarsa, bir karış toprağı evine, bahçesine katarsa, durdu mahşerde o bir karış toprağın yedi kat misliyle sırtına yüklenecektir dedi. Sen nasıl yükleneceksin bu toprağı diyor. O zaman kendine geliyor hakkı. Bütün karşına varıyor, idrak alıyor, barış alıyor, intikat ediyor. Ve derhal kadını kaybedenlerinin yaşasını yapıyor, rızasını almak zorunda. Hakkına bir şey yok. Şu düşünce olmasa, şu yerleşmese bir millete, bu milletin hiçbir kanunları yok. Zabıtanın sayısını, jandarmanın sayısını yüz üstüne çıkarsalar, yine insanlar idare edilse duramazlar. Şu şuur olmazsa, şu iman olmazsa, şu hakikat olmazsa. Şu işini yapabilirsiniz. Evet, insan bir şey yaparken mutlaka akıbetini, mutlaka neticeyi, mutlaka mesuliyeti düşünebilmelidir. İman insana bu şuuru vermelidir. Bir yüklü bu şuurun sahipleriyse, mesleğinde, esnaflığında, ticaretinde, tezgahında, dükkanında bu şuurla hareket etmiyorsa, mutlaka iman zayıflığı içindeki tehlikedir. Ona bu şuuru vermiyor imanı. İki davetli ezan okunuyor zaten, kesinlikle. Harun Reşit yine onun devrinde hatırlarsınız, Behlül Dane diye bir veli var, Behlül Dane. Saklama çok kötü. Hemen her mesaj kadını isim var bunların. Behlül Dane. Meczup gibi böyle ama çok tartıcı mesajları var. Tarpar, ilet. Bir gün nereden yol bulmuşsa Harun Reşit'in halife devlet başkanı. Harun Reşit'in sahtına çıkmış oturmuştur. Padişah. Değişen bir adam, fukara, deli diyorlar, deli diyorlar. Zabıtalar, birdenbire jandarmalar bakmışlar ki, tahta birisi oturuyor. Kestelim, yaklaşmışlar, Behlül Dane, vay deli demişler, sen neden geldin buraya? Ne yapıyorsun burada? İndirmişler, öyle bir görmüşler ki fukarayı, perişan etmişler sokağa. Ya 10 dakika ya 15 dakika oturdu yani tahtın üstünde. Öyle hırpalamışlar, öyle perişan etmişler ki bir kenara çekilmiş hündür hündür ağlamaya başlamış Behlül Dane. Abi tek böyle sınır ağlamaz ya mutlaka bir ücret var, hikmet gelir. Derken bir muazzam bir saltanat arabasıyla, atların çektiği muazzam bir arabayla Harun Reşit gelmiş, içeri girecek. Bakmış ki Behlül Dane fukara adam orada hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Nedir Behlül, gel bakayım. Sen niye ağlıyorsun? Böyle şeyler alırmış etmezdin. Sen hayattan pek endişe duymazdın. Seni ağlatan kim? Seni sızlatan kim deyince? Hiç de hiç. Daha ödüller, efendim sizin tahtınıza çıktı. Edepsizlik etti. Tahtınızı işgal etti. Terbiyesizlikte bulundu. Biz de onu dövdük. Onun için ağlıyor. Dedikleri zaman Behlül zan eder ki hayır. Vallahi kendime ağlamıyorum. Kendi nefsime ağlamıyorum. Yediğim sofalara, dayaklara ağlamıyorum. Harun-u Reşid'in haline ağlıyorum. Çünkü ben o şöhretli, tantanalı tahtın üzerinde 15 dakika oturdum, oturmadım. 15 dakikalık bir işgal ettim orayı. 15 dakika zarfında şöyle basit bir oturmadan sonra beni aşağıya indirdiler, bir kat daya kattılar bana. Harun Reşit 20 seneden beri bu tahtın üzerinde oturuyor, huzun cezada ona nasıl dayak atılacağını düşünüyorum da onun haline alıyorum. Mesuliyeti var. Ben 10 dakika oturdum, bu kadar sopa yedim. Harun Reşit 20 senedir bu tahtın üstünde oturuyor. Acaba yarın mahşede bunun hesabını verebilecek mi? Veya bunun bu sebeple yiyeceği dayağın şiddetini hatırlıyorum da perişan oluyorum, onu anlıyorum. Onun için insan hangi makamda olursa olsun, hangi tezgahın ticaretine sahip olursa olsun mutlaka endişe duymalı, ukrevi sorumluluğunu hatırlamalı ve bu şuurla yaşamalıdır ki hayatın bir manası olsun. Yoksa hayat çekilmez bir bela olur, bütün insanlarımızı sardığı gibi hepimizi de sarmak durumuna gelir. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı, isyanlarımızı, masiyetlerimizi mağfiretinle kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed'i kendi rızana ve rahmetine nail eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek şurada el açıp amin diyen kardeşlerini cennetinle, cemalinle şerefli abeyle ya Rabbi. İlahi her nefes, her solukta hayatımız müddetince ecel yastığına başımızı koymadan evvele kadar bütün hayatımız boyunca kelime-i şehadeti buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek huzuruna bizi bu iman ve ikrar ile kabul eyle ya Rabbi. Nefsimizi ve nefsimizi ıslah eyle ya Rabbi. Memleketimize, milletimize ilahi ya Rabbi bütün alem-i İslam'a Kur'an istikametinde Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in rehberliğinde devlenip toparlanmak ve haysiyetli bir millet olmanın insanlarına cümlemizi kavuştur ya Rabbi. İlahi ruh-i cezada yevmi hesapta şurada bir araya geldiğimiz gibi cümlemizi ve bahsusun cemaat-i müslümini civar-ı Mustafa'da cem eyle ya Rabbi. Onun büyük şefaatine hepimizi mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Era'eyte men istekaza ilahehu heva efe ente tekunu aleyhi vekila. Habibi zişanım, Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam. Gördün mü, dikkatini çekti mi, nefsinin arzularını, zevklerini ve keyiflerini, şehvetlerini, iştahlarını, Allah kabul edenleri gördün mü? Dikkat edin. Dehşetli bir ayet-i kerimedir bu. Nefsinin arzularını, şehvetini, keyfini ve zevkini Allah kabul edenleri gördün mü Muhammed'in? Aleyhisselatü. Ne demektir bu? Kendi nefsinin arzularını adeta ilahlaştıran, emirlerini, bütün hareket tarzını nefsinin arzusuna göre planlayan, nefsi, keyfi ve zevki neyi emrederse onu yapan insanın Allah'ı kendi nefsi olmuş.